3 za 1699 zł. Otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zarośnia-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Amerykańska Akademia rozdała Oscary, w tym dla najlepszego filmu. And the Oscar goes to Green Book. Zimna wojna bez statuetki. Papież podsumował szczyt poświęcony pedofilii w kościele. Franciszek zapowiedział ukaranie winnych i pomoc dla ofiar. 6 milionów złotych były warte narkotyki, które wprowadzili na rynek przestępcy zatrzymani przez CBŚP. Green Book, najlepszym filmem roku, najlepszym reżyserem Alfonso Cuarón. Zimna wojna bez Oscara. Najważniejsze nagrody w świecie filmu rozdała Amerykańska Akademia. Green Book to rozgrywająca się w latach 60. historia przyjaźni czarnoskórego muzyka i jego białego kierowcę. Odbierając nagrodę, reżyser Peter Farrelly podziękował odtwórcom głównych ról. To jest historia o miłości do siebie nawzajem, pomimo różnic i o odkryciu prawdy, że wszyscy jesteśmy tacy sami. To nie byłoby możliwe bez Viggo Mortensena. Bez niego nie byłoby tego filmu. To wszystko zasługa jego i Mahershali, ale od Viggo wszystko się zaczęło. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Kino Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że Green Book podejmuje ważny wątek związany z historią Stanów Zjednoczonych i zarazem jest znakomicie nakręcony. To jest film o przyjaźni dwóch mężczyzn, ale film również o społeczeństwie, które z jednej strony słucha genialnego muzyka, a z drugiej strony nie pozwala mu skorzystać z tej samej łazienki, z której korzystali biali. Green Book jest ważnym filmem o rasizmie, ale też to jest film lekki, pełen humoru, pełen bezpretensjonalności. Roma została najlepszym filmem nieanglojęzycznym. Oscar dla najlepszego aktora pierwszoplanowego przypadł Ramiemu Malekowi za rolę wokalisty Queen Freddiego Mercury'ego w filmie Bohemian Rhapsody. Nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej otrzymała Brytyjka Olivia Colman, która zagrała królową angielską Annę w filmie Faworyta. Drugi i ostatni dzień szczytu Unia Europejska Liga Państw Arabskich odbywa się w Egipcie. Premier Mateusz Morawiecki, który reprezentował Polskę wczoraj, na tym spotkaniu rozmawiał m.in. z szefową brytyjskiego rządu Theresą May o Brexicie. A także z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem o przyszłości Unii, a z premierami Czech i Słowacji o relacjach z Izraelem w kontekście ostatnich napięć na linii Warszawa-Jerozolima. Cieszę się, że ta sytuacja, jeśli chodzi o relacje polsko-izraelskie, idzie w kierunku pewnej stabilizacji. Premierzy powiedzieli mi, że bardzo dobrze rozumieją naszą sytuację, nasze położenie i że odbyły się tam w Izraelu bilateralne spotkania. Natomiast grupa V4, Grupa Wyszehradzka działa razem, jest bardzo solidarna. Podziękowałem premierom. Dziś Polskę na szczycie będzie reprezentował ambasador w Egipcie Michał Łabeda. Kościół podejmie wszelkie kroki, by otoczyć opieką nieletnie ofiary seksualnych przestępstw duchownych, ukarać winnych i nie dopuścić, żeby te przestępstwa się powtórzyły, zapowiedział papież. Franciszek podsumował czterodniowy szczyt poświęcony pedofilii w kościele. Papież Franciszek przemawiał do uczestników szczytu, wśród których było ponad 100 przewodniczących episkopatów z całego świata. Podkreślił, że plaga nadużyć seksualnych wobec nieletnich jest niestety rozpowszechniona we wszystkich kulturach i społeczeństwach. Nieludzkość tego zjawiska na poziomie światowym staje się jeszcze poważniejsza i bardziej skandaliczna w Kościele, ponieważ jest sprzeczna z jego autorytetem moralnym i wiarygodnością etyczną. Franciszek wyliczył działania, w tym kroki prawne, które podejmie Kościół, by walczyć ze zjawiskiem pedofilii. Zawarł je w 8 punktach. Wymienił m.in. ochronę nieletnich, opiekę nad ofiarami, stanowczość w ściganiu winnych, walkę z kryciem tych przestępstw i większą staranność w doborze kandydatów do kapłaństwa. Zaapelował też o walkę z pedofilią w internecie i turystyką seksualną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 12 osób podejrzanych o handel narkotykami na dużą skalę zatrzymali policjanci CBŚP. Podejrzani mieli współpracować z gangiem Bukaciaka. Funkcjonariusze przejęli prawie 3 kg różnego rodzaju narkotyków. Zatrzymania miały miejsce we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Krakowie. Z ustaleń CBŚP wynika, że zatrzymanych 12 osób w latach 2012-17 na Dolnym Śląsku wprowadziło na czarny rynek duże ilości narkotyków. W ich mieszkaniach policja znalazła m.in. marihuanę, kokainę, amfetaminę i tabletki ekstazji. Łącznie blisko 3 kg środków odurzających przygotowanych do sprzedaży. Zatrzymanym postawiono zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków i środków psychotropowych. Stanach. Śledczy dotarli do informacji, że zatrzymani wspólnie handlowali narkotykami z przestępcami z grupy Bukaciaka. W śledztwie dotyczącym tego gangu postawiono zarzuty aż 200 osobom, a 120 trafiło do aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. To nie był zbyt udany weekend dla skoczków narciarskich podczas Mistrzostw Świata w Zefeld. Indywidualnie najlepszy z Polaków Kamil Stoch był piąty, a wczoraj w rywalizacji drużynowej biało-czerwoni w składzie Stefan Hura, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i właśnie Kamil Stoch zajęli czwarte miejsce. Polacy nie obronili tytułu zdobytego w 2017 roku w Lahti, więc niedosyt jest spory. Wiadomo było, że każdy z nas musiał i powinien zrobić tyle, ile mógł i to się stało. Każdy z nas dał z siebie tyle, ile potrafił, ale czegoś ewidentnie zabrakło, żebyśmy byli wyżej, żebyśmy skakali lepiej dalej. Nie szkoda. Wiadomo było, że to nie będą łatwe zawody. Nikt nam tutaj nie da nic za darmo i wiedzieliśmy, że będziemy się musieli mierzyć naprawdę z bardzo wysokim poziomem. Przyznał Kamil Stoch. Wygrali Niemcy przed Austriakami i Japończykami. Szansa na medale jeszcze jest. W piątek konkurs indywidualny na skoczni normalnej. Więcej powodów do radości mają kibice koszykówki. Reprezentacja Polski po 52 latach przerwy awansowała na Mistrzostwa Świata. Kropką na i było zwycięstwo na wyjeździe z Chorwacją. Dziś na zakończenie eliminacji mecz z Holandią. W Ergo Arenie szykuje się wielkie świętowanie, początek o 20:30. Także w Trójmieście w Gdyni odbyło się wczoraj losowanie grup Mistrzostw Świata do lat 20. Polacy trafili na Senegal, Kolumbię i Tahiti. Dobre losowanie ocenia trener młodzieżówki Jacek Magiera. Nasz mundial będzie porównywany do tego, co było w Rosji. To będą takie, można powiedzieć, rewanże za to, co się wydarzyło podczas rosyjskiego mundialu. Nie mamy na to wpływu, kogo wylosujemy. Wpływ mamy na to, w jaki sposób będziemy do tego turnieju przygotowani. I teraz wszystko w głowach, nogach, podejściu zawodników do tego, aby na tym turnieju być maksymalnie jak najlepiej przygotowani, aby jak najlepiej zagrać. Mecz otwarcia i finał na stadionie Widzewa w Łodzi, podobnie jak mecze Polaków w fazie grupowej. Zanim to nastąpi, możemy emocjonować się występami piłkarzy w Ekstraklasie. W ekstazie są fani Krakowi. Pasy wygrały siódmy mecz z rzędu, wczoraj 1-0 z Jagiellonią. Miedź Legnica też wygrała, 2-1 z Wisłą Płock. Dziś na zakończenie 23. kolejki Śląsk zagra z Zagłębiem Lubin. We Włoszech 2 gole Arkadiusza Milika, 1 Piotra Zielińskiego i Napoli pokonało 4-0 Parmę. W następnej kolejce w niedzielę mecz wicelidera z liderem, czyli Napoli-Juventus. Na Wyspach Manchester City pokonał w rzutach karnych Chelsea i sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej. Na południu kraj zachmurzenie umiarkowane i małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Opady początkowo mogą być marznące, powodujące gołoleć. Temperatura od 4 stopni to w Warszawie i Lublinie, 5 w Rzeszowie, Przemyślu, Kielcach, Łodzi, Suwałkach i Olsztynie, 6 w Zakopanem i Białymstoku, 7 w Krakowie, Katowicach, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Gdańsku, 8 w Poznaniu, 9 w Gorzowie, 10 w Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie, najcieplej we Wrocławiu i Wieleniu. W górze tam 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga, ósmoklasiści i rodzice. Już dziś tylko z Dziennikiem Gazetą Prawną pierwszy egzamin ósmoklasisty. Nowe testy i arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami i zasadami punktacji. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro z matematyki. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Włączamy. Czy wampiry tak jak ludzie mogą dostać 500 zł premii? Mogą? Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%.

W sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przedstawili coś, co możemy nazwać programem na najbliższe miesiące Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiło się tam kilka ważnych obietnic. Jak pan ocenia tę konwencję i to ten program na wybory do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu, wybory, które będą miały miejsce w październiku tego roku? Konwencja PiS była całkowicie skoncentrowana na kwestiach władzy, a nie na kwestiach przyszłości. Kilka tygodni temu Prawica Rzeczypospolitej zaproponowała i w takim porozumieniu z nami senator Libicki to zgłosił w Senacie wprowadzenie tak naprawdę 500+ dla pierwszego dziecka w rodzinach, które mają trójkę dzieci i potem od czwartego 1000, bo do tego się sprowadza nasz program, żeby było 1000+ od trzeciego dziecka. To jest program, który kosztował około 2,5 miliarda złotych rocznie. Ten program senatorowie PiS-u w ogromnej burzy odrzucili jako nadmiernie wydatkowy, a w tej chwili z pominięciem rodzin wielodzietnych, które są kluczowe dla przyszłości demograficznej Polski, proponuje się program kilkunastokrotnie większy. Każdy, kto z tego skorzysta, bardzo dobrze, tylko pytanie po pierwsze, jakie będą skutki budżetowe i po drugie, jakie będą skutki dla gospodarki w ogóle, bo to nie sztuka zwiększać wydatki, jeżeli na przykład doprowadzi się do inflacji. Mam nadzieję, że to drugie nie zajdzie, ale przede wszystkim jest to program kilkunastokrotnie bardziej wydatkowy niż to, jak się okazało, skromna propozycja, którą złożyliśmy, podyktowana odpowiedzialnością narodową, podyktowana przyszłością, podyktowana solidarnością z tymi rodzinami, które ponoszą największe poświęcenia dla dobra wspólnego, która została parę tygodni temu przez PiS odrzucona. Także można powiedzieć, że zaskakująca logika, ale nie zaskakująca koncentracja na kwestii władzy. Całość tego programu według różnych wyliczeń, zresztą mówi tu sam premier Morawiecki, będzie kosztowała około 40 miliardów złotych. Tyle łatwo policzyć 15-krotnie więcej, 15-1500% więcej razy niż 1500% tego, co proponowaliśmy, jeżeli chodzi o program dla rodzin wielodzietnych, co odrzucono jako nadmiernie wydatkowe parę tygodni temu. No tak, ale rządzący twierdzą, że w ten sposób po pierwsze tych 500 złotych również na pierwsze dziecko się nie zmarnuje, rodzice wydają na to dziecko, że to jest zachęta do, że tak powiem, dalszego inwestowania i w edukację, i w rozwój dziecka. No i że tak naprawdę ten program ma również w związku z tym przyczynić się do wzrostu dzietności i pokonania programu problemu demograficznego. Z tego się bardzo cieszę, tylko pytanie o priorytet. Ja uważam, że nasz program, który zakładał natychmiastowe 500+ na pierwsze dziecko w rodzinie, w której się rodzi trzecie, no i 1000 złotych na każde następne, był programem o wiele bardziej racjonalnym i przede wszystkim promującym dzietność. Dobrowolna decyzja o tym, żeby mieć więcej dzieci, to jest coś, co Polskę uratuje na dłuższą metę, jeżeli tych rodzin będzie więcej. Te rodziny tak naprawdę, mówiąc bardzo potocznie, ciągną naszą demografię. Dobrze, 1100 zł dla emerytów. Jednorazowa, roczna wypłata, tak zwana trzynastka. To jak pan ocenia? Wszystko trzeba oceniać dobrze pod warunkiem, że efekt makro nie spowoduje po pierwsze przeciążenia budżetu, po drugie inflacji, dlatego że wypuszczać pieniądze na rynek jest bardzo łatwo. Myślę, że każdy, kto ma rodziców, czy kto zbliża się do tego wieku, z takiego programu się będzie cieszył. Tylko pytanie, co jest priorytetem? Od czego należy zacząć? Mnie martwi to, że PiS zostawił zupełnie na boku, mimo całkiem aktualnego programu, ta partia, która mówi, że będzie rozmawiać z ludźmi, zignorowała kompletnie skromny, jak się okazuje, budżetowy postulat solidarności z rodzinami, które mają więcej dzieci albo chcą mieć więcej dzieci. Jeszcze trzeci istotny, myślę, postulat z tego punktu widzenia socjalnego, czyli obietnica tego, że osoby do 26 roku życia nie będą musiały płacić PIT-u. Wszystko jest dobre, dlatego że szczególnie na prowincji ciągle problem wyjeżdżania młodych i tak dalej. To może jest tak, że PiS znalazł właśnie ten klucz, nazwijmy to, do tego masowego wyborcy i to jest właśnie ta oferta. Czemu zignorował priorytet? Ja uważam, że wszystko to jest skoncentrowane na bardzo takim pragmatycznym wyliczeniu, jak trafić, gdzie szukać głosów, jak utrwalić władzę. Natomiast od partii, która chce tak trwale rządzić, to można wymagać czegoś więcej. Wskazaliśmy priorytet, wskazaliśmy jego skromne koszty, zostało to przez PiS zignorowane. Ale to w takim razie zapytam już tak czysto politycznie, zostawiamy na boku kwestię tego, czy to jest opłacalne, czy nie i czy przyniesie efekty społeczne. W sensie politycznym ta propozycja pańskim zdaniem pozwoli PiS-owi wygrać wybory do Sejmu, bo to jest tak naprawdę realny cel. No, oczywiście najpierw są wybory do Parlamentu Europejskiego, ale one są raczej pewną przygrywką do tego, co się wydarzy jesienią tego roku. No, na pewno wywoła debatę wokół tej sprawy i ta debata będzie decydować o tym końcowym efekcie. I na pewno taka jest intencja. Efekt zobaczymy za parę miesięcy. To jeśli jesteśmy jeszcze przy wyborach parlamentarnych, a jak właściwie i w którym miejscu jest prawica Rzeczpospolitej z panem na czele, bo tak jak patrzę na różne sondaże, to jako osobny byt się państwo w nich w ogóle nie pojawiają. Ja nie jestem już prezesem prawicy Rzeczpospolitej, natomiast nasza partia zaapelowała wspólnie z Markiem Jakubiakiem, apelowaliśmy o szerokie porozumienie prawicy. No, ale nie mamy dobry odzew. Znaczy mamy dobry odzew bezpośrednio do nas ze strony Pawła Kukiza. Właściwie prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy na temat wspólnego porozumienia wyborczego. Myślę, że jest szansa na to, że w najbliższych dniach to ogłosimy. No i chcę powiedzieć jeszcze jedno, że no, był ten bardzo dramatyczny apel Klubu Jagiellońskiego, który apelował do inicjatywy profesora Gwiazdowskiego i bezpartyjnych, do Pawła Kukiza, do mnie, żeby pracować nad szerszym porozumieniem. Ja jeszcze raz odpowiadam, jeżeli to jest apel o rozmowy, jesteśmy gotowi natychmiast usiąść do stołu. Rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z profesorem Gwiazdowskim. Ja go bardzo zachęcam, żeby nie testować już wyniku, kto ma jakie poparcie. Były niedawno zupełnie wybory samorządowe, wybory regionalne w województwach. One pokazują siłę poparcia i dla ruchu Pawła Kukiza, i dla bezpartyjnych, którzy popierają profesora Gwiazdowskiego. Można w oparciu o ten wynik zgodzić się co do reprezentatywności, opracować bardzo dobrą listę, która będzie bardzo przekonująca dla Polaków, jako propozycja dla tych, którzy chcą prawicy, a jednocześnie chcą zakończenia tego destrukcyjnego konfliktu i utrwalenia większości prawicowej. Ale może, może jest tak, że właśnie prawicowy wyborca nie potrzebuje żadnej alternatywy, ma Prawo i Sprawiedliwość. Ja państwo potrzebuje, dlatego że w tej chwili Polską się gra jak kulą bilardową, która lata od jednego do drugiego końca stołu. Bez przerwy ci główni protagoniści walki o władzę straszą tym kontrprzeciwnikiem na zmianę, a wcale tak Polska nie wygląda. Polska nie jest taka, jak opowieści braci Kurskich. No, to jest 70% tych ludzi, którzy popierają opozycję liberalną i władzę. 30% Polaków szuka innego wyboru i co więcej ma przekonania prawicowe. Także ten konflikt tych dwóch zwalczających się sił jest przede wszystkim, to jest dla mnie najważniejsze, dlatego chrześcijańskiego, skoncentrowanego na suwerenności, chcącego wolności politycznej, konsensusu większości Polaków. Druga strona tego sporu, powstała Koalicja Europejska w tym samym czasie, kiedy odbywała się Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Zostało podpisane porozumienie. Początkowo właściwie tylko z jednym wyjątkiem. Zabrakło tam ugrupowania Teraz Ryszarda Petru. Miał tam być, ale się ostatecznie nie pojawił, ostatecznie się nie pojawił, ale wszystkie inne siły opozycyjne jeszcze z wyjątkiem oczywiście Wiosny się tam pojawiły. No i jest to rzeczywiście koalicja bardzo szeroka, bo jest tam i PSL, i Nowoczesna, i właśnie główna siła, czyli Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska i SLD. Co pan sądzi na temat tego porozumienia? Na ile ono jest realne, w sensie, na ile ono jest w ogóle trwałe i na ile to jest w ogóle jakiś jeden byt, a nie wspólna lista. Właściwie wracamy do tego, od czego zaczęliśmy tą rozmowę, to znaczy znowu widzimy politykę skoncentrowaną na władzę. Tylko o ile to orędzie, które przedstawił PiS, no jeszcze wiąże się z jakimiś transferami społecznymi, z jakimiś bezpośrednimi korzyściami dla grup, do których jest adresowany. Tutaj mamy już do czynienia z czystą walką o władzę. No, kompletnie heterogeniczna koalicja, nie mająca wspólnej wizji Polski, chcąca tylko... No, ale ma wspólną wizję polegającą na tym, że trzeba pokonać PiS. PiS. I to jest ta wspólna wizja. No tak, wizja. No i pytanie, no co z Polska z tego będzie miała, że jakaś grupa ludzi obejmie władzę, a potem się będzie zastanawiać, co robić z tą władzą. Na razie oni chcą zdobyć dobry wynik w wyborach europejskich, liczą na to, że magia znanych nazwisk to sprawia, ale nawet w sprawach europejskich nie mają wspólnych poglądów, bo przecież ja widzę głosowania. Z jednej strony no tej najtwardszej grupy Unii lojalistycznej wokół pani Róży Thun, a z drugiej na przykład no, kolegów z PSL-u. No, to są zupełnie dwa różne światy, również w głosowaniach w Parlamencie Europejskim. Więc pytanie, czy chodzi o to tylko, żeby tylko być po prostu? Chyba najciekawszym elementem tego porozumienia jest faktycznie to, że po raz pierwszy PSL się tam pojawiło, bo w przypadku innych ugrupowań to sytuacja, kiedy ma się w sondażach blisko 0%, wskazuje, że trzeba się z kimś porozumieć. Czy dla PSL-u pańskim zdaniem to jest droga do jakiegoś, do tego, że ta partia zostanie wchłonięta przez Platformę w dłuższej perspektywie, czy zachowa swoją autonomię? Szkoda, no tracą dużą szansę, dlatego że Władysław Kosiniak-Kamysz ma ogromne zaufanie społeczne. Zresztą również mówię, jeżeli patrzeć na to, co jest najważniejsze w poważnej polityce, na głosowanie i tak dalej w kwestiach kluczowych, miałby szansę budować jakąś centrową i zwróconą w prawo jakiś kierunek polityczny, no byłoby to całkowicie zgodne z tradycjami, na których budują, tymi tradycjami witosowymi, a wybierają drogę łatwiejszą. No pewnie uważają, że wybierają drogę sprawdzoną, bo PSL od 2006 roku rządzi na ogromnej większości terytorium kraju, wykonuje władzę wojewódzką wspólnie z Platformą, to się sprawdziło, dwie kadencje byli w rządzie. No i są, nawiasem mówiąc, tu taka nauka dla wszystkich ugrupowań politycznych, że tak naprawdę Donald Tusk, który nie prowokował konfliktów z partnerem, który no, szanował jego odrębność, ma jego trwałą, ja akurat uważam, że niedobrą w sensie w efektu ogólnego lojalność, ale dobrą dla tej partii, która tak działała. No i szkoda, ja uważam, że dobrze dla Platformy, szkoda dla kraju, dlatego że PSL mógłby poszerzyć ten szeroki konsensus konserwatywny, o którym mówię, w społeczeństwie. No ale teraz jest tak, że partia, która mogłaby poszerzyć konserwatywny konsensus, zawiera porozumienie z Platformą, a z kolei jak się przyjrzymy temu, co robi Platforma, to przesunięcie w stronę taką mocno lewicową jest coraz bardziej wyraźne. Rafał Trzaskowski w Warszawie podpisuje kartę LGBT, prawda, wprowadza, czy chce wprowadzić edukację seksualną na przykład do szkół, promować tę formę propagandy, która tam się pojawia, to jest pewnego rodzaju nowość. Znaczy Platforma całkowicie zaprzeczyła wszystkim takim poprawnym narodowo deklaracjom, które składała 15 lat temu. To już jest w tej chwili partia, która zgadza się na to, że no, Polska będzie... No 3 lata temu, przypomnę, Grzegorz Schetyna mówił o tym, że Platforma no tak, być partią chrześcijańsko-demokratyczną. No to jest całkowicie oportunistyczna polityka, która uważa, że w ich sytuacji, kiedy nie mają poparcia społecznego, najważniejsze jest poparcie za granicę, ważne jest poparcie liberalnych mediów, no i w ten sposób chcą, jak mówię, no to jest przykład polityki kompletnie bezprogramowej, no dodatek społecznie destrukcyjnej. Dlatego, że to, co robi prezydent Trzaskowski, to nie jest wyraz tego, co mamy w Konstytucji. Oni dużo mówią o Konstytucji, a Konstytucja, tak jak została napisana 22 lata temu, właśnie utrwalała podstawowe prawa rodziny, całe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego szło w tym kierunku. Im to było tylko potrzebne do walki z PiS-em, całkowicie to przekreślają. Po prostu uważają, że dzięki poparciu Brukseli, liberalnych mediów odzyskają władzę i zapewne się zawiodą. No między innymi zawiodą się, jeżeli zbuduje się to tą mocną, stabilizującą większość konserwatywną, niezależną prawicą, o której mówimy. Zobaczymy, to się stanie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z technologią FreshCare Plus za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. A kupując 50-calowy telewizor marki Samsung z rozdzielczością Ultra HD 4K za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Budimex. Największa w Polsce firma budowlana szuka pracowników. Znasz kogoś, kto chciałby do nas dołączyć? Poleć go nam i zarabiaj. Jak? Wejdź na www.polecambudimex.pl, znajdź ofertę pracy i prześlij swoim znajomym. Za skuteczne polecenie pracownika otrzymasz nagrodę 2000 zł. Szczegóły na polecambudimex.pl. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy najbardziej rozbudowaną ofertę specjalną. Komplet opon zimowych, 2 lata ubezpieczenia, umowę serwisową oraz concierge. Przyjdź do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Waszyngton szykuje lepszą niż do tej pory się spodziewano ofertę wzmocnienia sił zbrojnych w Polsce. Doniesienia Rzeczpospolitej potwierdza w polskim radiu szef MONU Mariusz Błaszczak. Amerykanie rozważają stałą obecność swoich sił powietrznych w Łasku i Mirosławcu oraz wojsk specjalnych w Krakowie. Nowe plany za kilka dni ma przedstawić w Warszawie wiceszef Pentagonu John Rood. Według Rzeczpospolitej Amerykanie rozważają m.in. ulokowanie na stałe w Poznaniu potężnego sztabu dowodzenia, na którego czele stanąłby generał. W razie zagrożenia byłby odpowiedzialny za koordynację działań na wschodniej flance NATO. 12 osób podejrzanych o handel narkotykami na dużą skalę zatrzymali policjanci CBŚP. Podejrzani mieli współpracować z gangiem Bukaciaka. Podczas zatrzymań policjanci przejęli prawie 3 kg różnego rodzaju narkotyków. Zatrzymania miały miejsce we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Krakowie. Grupa działała w latach 2012-2017 na Dolnym Śląsku. 12 osobom postawiono zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków i środków psychotropowych. Po raz pierwszy w historii Arabii Saudyjskiej na czele zagranicznej misji dyplomatycznej stanie kobieta. Księżna Rima Bint Bandar została mianowana saudyjską ambasador w Stanach Zjednoczonych. Księżna będzie nie tylko pierwszą kobietą ambasador, ale również pierwszą Saudyjką w randze ministra. Jest córką byłego ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Dała się poznać jako aktywna działaczka ruchów społecznych na rzecz praw kobiet. To między innymi dzięki jej zaangażowaniu od stycznia zeszłego roku Saudyjki mogą uczestniczyć w zawodach sportowych. Zezwolono im na kibicowanie na 3 stadionach. W Arabii Saudyjskiej panie nie mogą wychodzić z domu bez ubioru osłaniającego twarz i ciało. Jeśli nie towarzyszy im mężczyzna, nie mają prawa podróżować. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Prawdopodobnie do połowy kwietnia dowiemy się, co dalej ze spółką Ruch. Sprawozdania firmy sprawdza teraz Orlen, a przy stole negocjacyjnym jest też Poczta Polska. To właśnie ci giganci mają wyciągnąć z tarapatów dawnego monopolisty na rynku prasy. Pod koniec zeszłego roku w spółce zadłużonej na ponad 300 milionów złotych wymieniono zarząd. Pierwszym krokiem było przywrócenie współpracy z wydawcami, którzy odsunęli się od Ruchu, mówi Piotr Regulski, wiceprezes spółki. Dzisiaj mamy sytuację dość ustabilizowaną. Odbyliśmy rozmowę z większością wydawców, którzy są objęci postępowaniem numer 1 i numer 2. Wróciły nakłady prasy do praktycznie takich, jak były przed ogłoszeniem postępowania układowego. Przypomnijmy, spółka od niemal dekady nie przyniosła zysku. W tym czasie połowę rynku przejął główny konkurent Ruchu, Kolporter. Zdaniem nowego zarządu, jeśli spółka zostanie dokapitalizowana, to jest w stanie wyjść na prostą w ciągu 3 lat. Grupa Azoty chce produkować grafen. Według informacji Rzeczpospolitej zleciła badania nad nowymi rozwiązaniami. Wcześniej z finansowania prac nad grafenem wycofały się Polska Grupa Zbrojeniowa i KGHM. Grafen to materiał mocniejszy od stali, a jednocześnie niesłychanie elastyczny. Samsung pracuje nad wykorzystaniem tego materiału do produkcji elastycznych wyświetlaczy. W technologie pokrewne grafenowi wchodzi też Jastrzębska Spółka Węglowa. Projekt, który realizuje ze szwajcarskimi naukowcami, ma pochłonąć 30 milionów złotych. Stany Zjednoczone i Chiny osiągnęły znaczne postępy w negocjacjach handlowych. Tak poinformowała chińska agencja Xinhua, zakończoną w Waszyngtonie. Kolejną rundę negocjacji chwali też na swoim Twitterze prezydent Donald Trump i odkłada nałożenie kolejnych ceł na państwo środka, które zapowiedział na 1 marca. 1 marca amerykańskie stawki celne na produkty z państwa środka miały wzrosnąć z 10 do 25%. Donald Trump wyraził nadzieję, że rozmowy handlowe zakończą się do czasu spotkania z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Amerykańska administracja na razie nie podaje nowego terminu ewentualnego wprowadzenia ceł. Jak wcześniej prognozowano, 25% stawka celna miałaby objąć chińskie towary, których wartość eksportu szacowana jest na 200 miliardów dolarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dziś na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wschodzie i północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Opady początkowo mogą być marznące, powodujące oczywiście gołoleć. W północnej połowie kraju do południa utrzymywać się będzie gęsta mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. A temperatura od 4 stopni to na wschodzie do 12 to na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do 27 lutego w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę lub przeczytaj na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. To jest ten moment, w którym słuchamy sobie piosenki dnia. Zamki na piasku. To będzie Lady Punk i Kasia Kowalska. Świat się zacznie bać. Policja wszystko. Zamki na piasku. Bo tu jest jeszcze taki ten. Na koniec Lady Punk i Kasia Kowalska. To z tej nowej płyty, starej płyty. To państwo dobrze wiedzą, o co chodzi. Muzyczny rozkład jazdy. Ja nie wiem, czy jest takie określenie w muzyce. Dings muzyczny. Bo tam na końcu był ewidentnie taki muzyczny... Dings? Dings. No to już ładnie powiedziane. Niech będzie, że Dings. Krzysztofa Dalewskiego uhonorujemy w tym miejscu podwójnie, tak, jeśli pozwolisz. To ja mogę pierwszy? I muzyką i informacją. To ty pierwszy. Bo to jest utwór, który jest na pierwszym miejscu listy przebojów i zwykle w poniedziałek o tej porze gramy w całości, ale państwo wybaczą dziś nie, ponieważ szykuje nam się rozmowa z Janną Kulik Oscarowa, więc... A poza tym jest filmowo dziś o poranku, o, to muzyka z filmu Kurier. Tak. Do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek. Obiecuję, że jutro na 100%. Nadrobimy, oczywiście. Tak. Krzysztof Zalewski, fajny, że tak się wyrażę, po młodzieżowemu utwór z filmu Kurier. A o nim także informacja teraz, bo festiwalowe lato w Polsce nabiera kolorów. To nie będzie początek sierpnia, to będzie połowa sierpnia. Od 15 do 17 w Olsztynie Olsztyn Green Festival. W tym roku już po raz szósty nabiera kolorów ten festiwal, także tego zielonego. Terenem imprezy jest plaża miejska nad jeziorem Ukiel. Na scenie zaś pojawią się obok Krzysztofa Zalewskiego, no bo oczywiście on także, Fisze Made Tworzywo, Laocze, Problem, Paweł Domagała i Mery z Polski. Do końca lipca karnety kosztują 175 zł. Kto chętny, proszę bardzo, zapraszamy do Olsztyna. Dwa cudowne wieczory zaserwowała nam ZAS w weekend. Teraz będą zaschwyty. I chwyty, i zachwyty. Dziewczyna, która łączy muzyczny klimat Montmartre z drapieżnym pazurem rockmanki, przechodząc przez łagodny pop, fantastyczny jazz, rozbujała publiczność w Warszawie i, z tego co mi doniesiono, także w Krakowie. Choć bariera językowa była czasami dostrzegalna, ale chwyt z wyprowadzeniem muzyków bliżej publiczności, niemal na wyciągnięcie ręki, pomógł bardzo. No to, co ona potrafi wyprawiać z głosem. No właśnie. I charyzmą. Każe już czekać na jej kolejny występ nad Wisłą, może kilka. Od ostatniego sporo repertuaru przybyło, więc było inaczej niż ostatnio, ale tego, za co ją pokochaliśmy, czyli profesjonalizm i czar, nie zabrakło. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci. Oubliouloulou. Choć momentami było jak na Deep Purple, naprawdę ostro i rockowo. Słuchałem w czwartek w magazynku rozmowy Piotra Meca, no to żywiołowy człowiek. ZAS, Piotr Mecz? Też, ale recenzję koncertu usłyszałem, że jest bardzo skoczna. To prawda, bardzo, bardzo, bardzo. Zresztą ja tam troszkę zdjęć też umieściłem, gdzie trzeba. Nowy Chorzowski Festiwal Fest, który odbędzie się tydzień później, 23, znaczy tydzień później po Olsztyńskim Festiwalu, 23-24 sierpnia, zwrócił na siebie uwagę pierwszymi ogłoszeniami dwa tygodnie temu. Do Parku Śląskiego przyjadą m.in. Wu-Tang Clan i, no właśnie, Little Dragon, który w tle. Teraz skład imprezy poszerzył się o koncert Albo Inaczej, czyli młodych i młodych duchem reinterpretujących piosenki z klasyki polskiego hip-hopu, a wśród występujących znajdą się na przykład Krystyna Prońko, Miłosz, Ten Typ Mes, Natalia Nykiel, Rozali i Piotr Zioła. warszawski Festiwal Fest. Pod koniec sierpnia polecamy na do stołecznego nieba. 3 kwietnia zawita orkiestra Denta, Hypnotic Brass Ensemble. Chicagowski zespół założyli bracia Coran, synowie słynnego trębacza Phila Corana. Zaczęli 20 lat temu od grania na ulicach. Od tamtej pory grali i występowali m.in. z takimi gwiazdami jak Erykah Badu, Prince, Tony Allen czy De La Soul albo Childish Gambino. W tym roku ukaże się ich 10. płyta zatytułowana Bad Boys of Jazz. Tak to brzmi, chodzi dziś tylko przez fragment, bo co się szykuje, redaktorze? Szykuje nam się rozmowa. No właśnie, to nie będzie dywan, czerwony dywan raczej. O, będzie. No dwie rozmowy, proszę pana. Powolutku, powolutku, powolutku. To Christian Hanke i muzyczny rozkład jazdy. Bardzo panu dziękuję. Teraz przenosimy się do Los Angeles. Od samego rana, od 6, ale i w nocy także byliśmy wielokrotnie. Los Angeles, tam Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry jeszcze raz. Ja nie wiem, czy omówiliśmy kreację Emmy Stone dziś o poranku, czy coś nam umknęło. Nie omówiliśmy kreacji Emmy Stone, ale jeżeli chcesz, to możemy omówić. Tak, trochę wspominaliśmy. W takim razie. Wspaniała, wspaniała. Dla mnie najlepsza, jeśli możemy porównać te wszystkie, które były, bo rzeczywiście taki ranking też powstaje, prawdaż? Tak, oczywiście. I muszę przyznać, że może dlatego, że oglądałam po raz pierwszy Oscary od 17 do 20 z minutami, to wyjątkowo także na kreację zwróciłam uwagę. I dla mnie faworytką jest Lady Gaga. Aha, czyli jednak. Dobrze. Sporo rzeczy omówiliśmy, bo rozmawialiśmy o Oscarach, o wszystkich kategoriach, więc sporo już się wydarzyło. Oglądaliśmy murale, rozmawialiśmy także z studentem filmówki w Los Angeles. To jeszcze opowiedz, bo przez cały dzień będziemy w Los Angeles. Co jeszcze będzie i kiedy? Jeszcze w audycji do południa około 10.30 opowiem o jednej z najpiękniejszych księgarni świata, która jest tutaj w downtown, w Los Angeles. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Wybierzemy się też do jednej z dzielnic downtown, która nazywa się Boyle Heights, i tam odwiedziłam z moim przewodnikiem, gospodarzem, muzykiem Jasem Minterem mikrobrowar. No, to jest bardzo ciekawe spotkanie także z panem piwowarem, i pojedziemy na ocean, do Venice Beach. O, to dobrze. To będziemy słuchali. Katarzyna Borowiecka w Los Angeles, tam tej nocy Oscary. No a w związku z tym, że Oscary, to jeszcze obiecałem państwu rozmowę i ona teraz będzie. Marek Wałkuski rozmawiał z panią Janną Kulik. Jak wrażenia po Oscarach? Pani miała specjalny, krótszy program. Ja miałam krótszy program przeznaczony dla mam, dlatego też zdecydowałam się iść. Wielkie przeżycie, takie zwieńczenie całej tej naszej pracy, tej takiej podróży od Cannes do Oscarów. No szkoda, że Roma zabrała nam wszystkie nasze nominacje, ale no to też piękny film, ale same nominacje też są wielkim, wielkim sukcesem. Jestem bardzo szczęśliwa i z tego też powodu, że tutaj jestem, że mogłam odbyć tamtą promację ze względów zawodowych, ze względów też prywatnych, że jestem szczęśliwą mamą, że wszystko jest dobrze, że dzieciątko jest zdrowe. I jak się syn czuje, jak ma na imię? Tak, na razie spokojnie. Generalnie bardzo dobrze i jestem jakoś tak bardzo szczęśliwa, że to wszystko dobrze się skończyło, i też chciałam podziękować wszystkim ludziom, którzy kibicowali, bo czuło się to kibicowanie w Polsce, że wszyscy są za mną, że kibicowali mi. Czasem nawet czułam aż taką presję, żeby na pewno te zadania wykonać dobrze, ale myślę, że spełniłam swoje zadanie i teraz mogę absolutnie wypocząć. Ja rozumiem, że zdecydowana jest pani na karierę w Stanach. Ja nie jestem jakoś na nic, zawsze byłam osobą otwartą i generalnie teraz tak się świat skurczył, że można podróżować po całym świecie, kręcić wszędzie. Ten serial Hanna, który kręciłam dla studia Amazon, był produkcją amerykańską, był kręcony w Budapeszcie, więc myślę, że to będzie zależało od propozycji, od filmów, a nie czy konkretnie gdzieś tam będę. Ale na razie zostaje pani jeszcze w Los Angeles. Jeszcze chwilkę zostaje, ale wracam, tak. A wracając do ceremonii, co pani czuła, jak w kolejnych kategoriach ogłaszano zwycięstwo Romy? Czuła pani rozczarowanie trochę? No to jest tak, że no to jednak jest głosowanie, także zawsze pewne rzeczy mogą nas zaskoczyć, więc trzymałam kciuki bardzo mocno za Zimną Wojnę, ale widziałam też Romę, to jest też przepiękny film, także też zasłużenie dostał dla mnie Oscara. A co pani zapamięta z tej ceremonii przede wszystkim? Ja myślę, że no, taką sytuację, że to jest jakby takie wielkie wydarzenie życiowe po raz pierwszy w życiu, że no to będzie coś, co będę na pewno pamiętała. Wielkie show, wielkie święto kina, dużo emocji, dużo wzruszeń. No, było to wyjątkowe przeżycie. Jak pani życie, nie mówię tylko o karierze, jak pani życie zmienił Paweł Pawlikowski i Zimna Wojna? Bardzo zmienił, bo to jest wybitny film, rola życiowa dla mnie, wielka szansa, żeby móc pokazać właśnie się w różnych takich odsłonach, i w odsłonie aktorskiej, tanecznej i muzycznej. i cieszę się, że Paweł stworzył właśnie dla mnie taką rolę, bo to się rzadko zdarza, taka rola silna kobieca i że ona pozwoliła mi też zaistnieć tutaj, zaistnieć w Europie, na świecie. Wielka szansa i bardzo dziękuję Pawełowi za to. Chce pani z nim zostać? Tak. Na następne filmy? No byłoby wspaniale. Oczywiście, zdecydowanie tak. Joanna Kulik w Hollywood. Marek Wałkuski rozmawiał z panią Janną po rozdaniu Oscarów. Za 10 minut 9. To jeszcze posłuchamy, jak pani Joanna śpiewa. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, oj, oj, żebym chłopca nie kochała. A ja chłopca chaps za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać póki żyję. Brawo. Joanna Kulik. Za 8 minut 8 my na koniec świata. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A dziś Tomek opowie o tym, jak dostać się na atol Aitutaki. Wyspy Cooka trudno opuścić, nie tylko dlatego, że są faktycznie daleko, dlatego też, że mają piękne zakątki. W końcu to nie jedyna wyspa Rarotonga, są też inne, w tym atol Aitutaki, który z całą pewnością można zaliczyć do najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Atol idealny, z fantastyczną wodą, małymi wysepkami, przyjaznymi ludźmi. Na Aitutaki niełatwo się dostać. Są loty miejscowych linii Air Rarotonga, ale samoloty są małe, bilety drogie i leci się aż 50 minut. Jeżeli ktoś zdecyduje się polecieć, to zapewniam, że nie będą to jednak stracone pieniądze. Najlepiej kupić jednodniową wycieczkę w Air Rarotonga, bo w cenie mamy wliczony bilet lotniczy, łódkę na miejscu, która pływa w najciekawsze miejsca atolu, posiłki przewodnika i cała wycieczka jest tańsza niż kupowany osobno sam bilet. Same plusy. No chyba, że ktoś chce odciąć się od cywilizacji i na Aitutaki zakotwiczyć na dłużej. Plaże, palmy i ocean tylko dla siebie. Mało co więcej jest na Aitutaki. Mówi przewodnik po atolu. Kia ora, my name is Ali. Ali Ma'a, and I am born from the island of Aitutaki. Like I said, and I will always say, it is one of the most beautiful places you will ever come across in your life. It's very unique. Ja mówię i zawsze będę mówił, że mało jest tak pięknych miejsc na świecie. Jest unikalne. Po pierwsze, mieszkańcy, którzy będą do ciebie machać, pozdrawiać, bardzo przyjaźni. Po drugie, ze względu na atol, na lagunę, która jest jedną z najpiękniejszych na całym świecie. Jak widać, jest duża, piękna, kolorowa. Nasze wycieczki na lagunę są inne niż te w Rarotonga, bo nasza laguna jest zdecydowanie większa i dalej możemy wypuszczać się na wodę. Aitutaki ma zaledwie 15 km dookoła, ale licząc rafę dookoła laguny, aż 45 km, to trzeci co do wielkości atol na świecie. Jedyny problem, jaki miewamy na wyspie, to mało wody. Część wyspy nie ma jej wystarczająco dużo, trochę wydobywamy, ale większość to deszczówka. Musimy więc zbudować większe zbiorniki i poza tym to jest raj. Jak znaleźć balans pomiędzy tym, by zachować wyspę niezmienioną, a zapewnieniem więcej turystów, więcej pieniędzy? Zapytałem. If we want to save this place, we got to find the balance.